سره سلورم ایسه د قران شروع کیږي تر اخره پورې چې کاسي یو اتیا سورتونه دي دې ته سلورم ایسه د قران او دې کې زیات بیان د قیامت او د شفاعت څخه اس بات د قیامت او نبی شفاعت فخری ذکر کوي همک کی سوره احزاب سره مناسبت دار چرته کې رد شفاعت شو ما جعل الله لرجل هدي کې رد شبهات سوره سبا کې ما د شبهات رد دویم دا او چاږي کې شان د نبی ذکر شو او سوره سبا کې شان د انبیاو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام در امداو چاگی کی یو عزبا راولیو کنا چیلو یو عزبا او یتوبا نو دل تید آگی تفصیلو کن چی خلق دنیا کی حلاک کرده سلو رمداو چیل تید امانت ذکرو کن عرضن الامانتا مصور سبا کی داگی امانت تفصیل لی چاسشی ہو او دا غی خیانتم تفصیل لے تغزی زردی عذاب کیوئی اسحلو کن ناسو آنستان رسول سبا پاول کی باوئی دریم آیات کی چقال لذین کفرو لا تاتین السان انکار کی فگم داو چمخ کشان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو رسول سبا کیوئی چهل ندلکم علا رجل خلق انکارو کن اونگو دینا پیجن وم داو چلتے دو کبرا اور واساو ذکرو کن چین ناتوان آسا تناو کبرا وزی صورت سبا کی باوی چی موقوفون عند ربهم دیو قیامت کی ادرو لیشی اللہ سر اغبتنا تپوس کئی دیر شم کی یو دیر شم اتم داو چیوی ان ارسلنا کا شاهدا و مبشرا و نذيرا من غولی گلی دنیا ته د سورته سبا کې با داغه پیغام ذکر کی چې قل انما اعذكم بواحده یو خبرکم یو خبر لراغلی انتے امی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنتن سورت سبا کے بعد تعلیمات در رسول بیان کی قل تعلیمات در رسول او تشابہ الاطراف احزاب ہم پدی ختم کو چی غفور الرحیم سورت سبا ہم پدی ختمی چی غفور الرحیم سورت کیا غصی سلور باب دی اول لسم آیات پوری دی او دی که با توحید ذکر کی دلیلون عقلی زجر پا منکرین و دا قیامت مختصر تخویف و بشارت نو آیاتونو کی دا باب دید لسم ندوان باب شروع کی و پاگی که دا شبهاتو جوابونه داود علیہ السلام په حق کې شبهه چې ګوره زغریبې جوړولې فتشو لاسو باندې دا هده کې څه چلو کنه خالی نو کنه وګوره غرونو مارغانو به سره سناوي دا هده سره اختیارو کنه ابیا سلیمان علیہ السلام په حق کې جوګور پیریانی په قبضه کیو تاسو سره وسه طاقت وکنه چې پیریانی په قبضه کې اغستی وکا اداګه سي جنات په حق کې اور پسې به د دنیا پرستو حال تخویف دنیاوی چې سبا والا هلاک شو سبا والا دنیا پرست داس دا باب ختم شي یو اشتم باندې نو اشتم نو دریم باب هغه کې با رد شفاعت قهري فرد د سلور وارو طرقو چه سلور طریقی د مشرکین و د شرکو او ختم کی چاوی مالکان دی چاوی شریکان دی چاوی معاون دی امداد کی چاوی نا شفعا دی سلور برد کی دو اجتماعیت کے قلع اللذین ازام تو صرف ابیا اور پسید دلائل عقلی او تعلیمات قل من یرزقو قل اللہ قل لا تسألونا قل یجمعو قل تعلیمات قل بس دقل سر از توحید خدا باب دے تر بینزو دیر شم پوری پینتیس پوری ابھی اصلورم داگی دینا تر آخرہ تزہید فی الدنیا بار بار او تخویف اخروی احوال مشرکین پا قیامت کی چی ذکر کئی دا او زجر پہ انکار دا قرآن سر ویزا تتلا علیم آیاتنا او بیا تعلیمات تی بلبس دا قل سر چقل انما اعیدکم بواحدت قل ما سالتکم من اجر قل ان ربی یقضی بالحق علام الغیوب قل تعلیمات پشان سورۃ انعام تک جنوی باب حصہ شروع شو دا سلور باب دی پاول کی توحید او بیا زجر د پاره د منکرین او ادویم کی نبی شفاعت قهری رد شرک په سلور واړو طرق سره دا شبهات او جوابونه په ذکر د انبیاءو دیم باب کی ادریم کی بیا رد طرق اربعو ذکر کوي او تعلیمات په لفظ د خپل سره یو ځل او سلورم کی بیا تزهید په دنیا تسلی پیغمبر لا او تعلیمات د توحید صورت ممتاز دے پرد دے شبہاتو سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام او پدی تعلیماتو دے توحید سرا نزول کے پس دے صورت لقمان ندے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض تمام صفاتنا د کمال د خدای تو الله له رضی غزاد چې خاص دا غد پاره دی هغه سوچ چې پاسمانو کې یو هغه سوچ چې پزمکه کې دی ولا الحمد فی الاخره او دی الله له رسنا دا په اخرت کې هم هو الحکیم الخبیر هغه الله حکمت والا دی او خبردار یو دلیل عقلی ذکر شو نو دویم یعلم ما یلج فی الارض ویگی اللہ پا غصو چن نوزی پا دی زمکا کی بندیان هر روز وطن نوزی خوا لگیا دی او دغسی حشرات وغیرہ ما یخرج منا وچراوزی دا زمکینا کاغا بوٹی دی فصلو ندی کاغا نور د دنیا سیزو ندی چې د مخلوق پنن دیرا سهولت حاصل لخا کتیل تی نراوزی کسرا سپین تی نراوزی ککولا تی نراوزی عزیز مکی نصص راوزی گیس تی نراوزی وما اخرج منها وما انزل من السماء واغا چی نازلی کی دا اسمان نا ملائک دی کدا اللہ رحمتو ندی کعذابو ندی وما یعرج فیا وچ واپس و تخیجی ملائکم واپس خیجیو روحنام زی برام او عمالم زی او الرحیم الغبور دقا اللہ دیر رحم والا و بخشش کونکے دیم زجر پہ انکار دے قیامتو وائی او کسان چی انکار کی دو توحیدنا چمخ کے بیان شو سوی لا تاتین الساعہ وی دمونگ اجازت نشتا قیامت بنا را دی قل بلا وربی وای وتا او قسم وتاو کا چې بلا ولي بن را قسم می په خپل رب باندې لتا دی انکم خام خبر ازی تاسو ته قیامت عالم الغیب هغه رب باندې سوګن کوما چې په غیب باندې پوئږي بلې څوک نه پوئږي څنګه پوئږي لا یعذب عنه نپنا کیږي د الله نه نپټیږي مسقال ذره تن په اندازا دی او ذری نه په اسمانونو کې نه په زمکه کې ولا اصغر من ذلک ولا اکبر نه وړو کې د دې ذری نه ان لوی د دې ذری نه کنه د عموم نه ده مگر دا ټول د الله په علم کې ښکار دي قیامت بسل راځي د حکمت څخه لیجزی اللذین آمنو چه اللہ بدلور کی مومنانو تا چنیک عمال اکڑی تدید پارا بخن داوری زفت عزت من پا جنت کی عذاب کی تخویب دے گورا اوغا کسان چه کوشش کرده دے پرد دا آیاتون زمون کی چه شعر وطوی سحر وطوی کتمانی اے کئی تحریبی اے کئی لگیا دی معاجزین معاندین اسی گورا بنیتی کئی دا قرآن سران وچ پوچ خیراتی معاجزین دید پانا عذاب دے دیر سخت او دردناک دا تخویف و بشارت و مختصر نوست تعریف کی دا مومنانو ویر اللذین اوتو العلم او یقین کی اغا کسان چور کرشوی دا غیت علم علم پا قرآن باندی یقین کی پسو الَّذِي اُنزِلِ اِلَيْكَ هغا کتاب چی نازل کرشوی تا تا درفستانا هو الحق دی یقین کی خوا چی حق هم دادے تا نور خواسب دروغ دی خوا چی خلق لگیا دی هو الحق یرا پا مانا دی علمو هو الحق مفول سانش اغید قرآن پا حق کی داتا لکھتا حکم دے ویادی الی صراط العزیز الحمید او دا قرآن ہدایت رہنمائی کی خلقتا دلاری دا غزات چی زور وردے استائل شوین نوس زجر دے منکرینو دا قرآن تا مخی زجر و منکرینو دا قیامت تا ویلاتا تین السا او در زجر کی منکرینو دا رسالت وایا کسان چې کفر کړی دی هل ندلکم خلق توي خبر کو تاسو لره الا رجلین یو سړی پیدا شوی دی په یو سړی باندې یو نبی کوم چې خبردار کی تاسو ته آشنا خبرې کوي وی اذا مزقتم كل ممزق کله چې تاسو ذره ذره شی په هر ذره سره خاور شی اډو کی شی انکم لفی خلق جدید وی تاسو بیا ژوند کیږئ په نوی بدن کې چې وازې نه ډېر خپلې دا څه خبره کوي یره دا خبره خو د دوو نه خالی نه ده افترا علی الله کذبا یې خو په الله دروغ جوړ کړی دي همزه استفهام نشته ا افتراو نو افترا یې خو په الله دروغ جوړ کړی دي خان دا غریشان دي ام به جننا یا د پور لیوان توپ دی روغ نه دی نو بس لیوانی خوارسو وی نو دا په کې زکه دی ویلی نو ها دا خبره په دوه خبره کې بند کړه چې یا دروغ وی او یا لیوان توپ دی بل الذین بلکی هغه کسان لا یؤمنون بل چې ایمان نه وروړي په قیامت په عذاب او ضلال البعید هغه په عذاب کې مبتلا دی او په گمراهی لري کې دي د حق نه اری په خپل لیونی دی ښا او پیغمبر ته لیونی وي ابلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم هم تخویب دي هم زجر چې دي یریږي نه د بری او د حقت نه هي سوچ نه کوي دي هغه اسمان ته چې د دینه مخ ته دي او ما خلفهم د دینه رستو من السماء والارض زمکه اسمان نشا نخسف بهم الارض کومغو غواړو نو خخب کو دی لرا پدې زمکه کې خلاص بشیران او نسک تعلیم کې زبم من السماء یا بو غرضو پدې باندې ټوکړه د اسمان ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب یقینا پدې دلیلونو کې چې الله ذکر کو دیر لوی عبرت تیز پاردار اغا بنده چی موحید بیم هر چالنا عبد منی بیا لیکل عبد منی ای دلالتن دیگی دلالت تی واضحتن علا کمال قدرت اللہ تعالی چینہو لا تعجدہو الباسو بعد الموت اغا دینا کمزور ہے چی بیائی خلق جوندی کی و تفرق الاجزائی چی خاوری شی اردو کی شی بیائی نیشی جوندی کولے نو اللہ چی کم دلیل پیش کو نو دیکھ دیر لوی عبرت چکا تو این بابا باقی که دو شبہات و جوابونا چی دو خلق دا خیالاتو انبیاء و بحق کے چی دیر لوی طاقت ور سر دکھا بورتو دا خودی خالی ندی کنا خواہ اللہ والا ورکلے دے حضور و طاقت کو سرشتے کا نا قرآن اول دا انبیاء و شان ذکر کئی تھا اب یہ عجز بیانی یقیناً من ورکلے داود علیہ السلام لا دخپل طرف نا مرتبہ نبوت فضل او ہوئی منگا دے معجزی وی ہوئی منگا چے غرنو او بی معهوم د دسرا د الله ذکر کوي د دسرا زبور لوله او بی معه تعویب دیوزه د دسرا چې څنګه دی لولې نو ځکه سي تاسو ملوله ها وتويران نو ام ارغانو غیتوم ویلو چې تاسو د دسرا خپل आवाज یو کوي ده یو شان شو ده یو معجزه شو دیم فالنا لو الحديده مونږ نرمه کړه د پارا اوس پنا د پلاس کې انیمل سابغاتن چې جوړواز غري دروعا سابغاتن کلاو کلاو ها وقدر فی السردیم اندازه کوا د دې په دې کړو کې او د دې په دې زنجیرو کې هغه زنجیرې دي کنه اندازه کوا داسی چه نو جختی چه سلی بگی که ناسته پاسه دینشی انا دورا کلاوی چه غش پکی ران نوزی اندازه لگوا فاملو صالحا رزقم حلال شم نعمل کوا صالحا عمل بام قبلی کنخا نگور دے عجز بیان کو چه اگا خوب ازغر جوڑو لی اغه به خپل نن نفقه پیدا کولو هدي وی نه کنه ډیر لوی زور وسره اني بما تعملون بصير بشک زو استاد په عملونو باندې لیدون کې ما زایو مطلب شو چې انبیادی معجزات دي چې الله ول ورکړي د تصدیق د نبوت رسالت ته پانه ا محتاج دي او محتاج دي پر رزق د خپل لاسو مهنت کوي او رزق خوري نو یل دی کې څه شو دا خو عاجزی ده کنه ها چې وسړی رزق ته محتاجی کنه یا کولان الطعام ولی سليمان الريح مونږ تابع کړو سليمان عليه السلام د پاره هوا غدو شهر چې سفر دو چکر دو سحر دا وی د یوې میاشتې منزل پرواه وا شهر او چکر دمازیگر داوی دیومی آشتی منزل دا معجزات چیز انبیاءو فا اصلنا لہو عین القطر منگ روانا کلی واد زمکینا دا پارا چینا دا تانبی ومن الجنی من یعملو بین ایدی بیدن ربی او دا دی جناتونا اگا دی چکارو نکی دا مخیتا فا حکم دا قبل رب سران لگیا دی سخ سخ کارونه کوي غپی وی دریابونو کې مسخر کړی دی الله عزوجل پارکنه ومن يزغ منهم عن امرنا او هغه څوک چې سرکشیو کی پدی کې د حکم زمونږنا نزقه من عذاب السعير نو سکو مونږ په زبان دی عذاب سزاونکې مونږ له مسخر کړی دي زمونږ د حکم نه مخ نشي اړولې فدا معجزې وی داغو تختو قال قتاده كانت تقطع في الغدو چې زه سحر په وخت کې وکم منزل کو وسمره منزل وکاو اے قرب الزوال جنور بسو اولی د گرمینا نو مسیره شهر یوم یشو عمر مزل وکړم په فیر رواه په مازیګر کې بعد الزوال جنور زوال نه پس اله الغروب تر پروتو پورې مسیره شهر دمی اشتمه نو غدوها او رواه او هي زکوی او دغه سي دا دغه معجزات دي ښه یعملون له وکارونه کوي د دغه لپاره ما عائشه چې د خوخی مم محاریب مضبوط مکانات قلی دا ول جوړي او تماثیل او تصویرانم شکلونم دار قسم سیزونو کاغا حیوانات بی او کاغا ونی بوٹی کار سی کانت من زجاجن د شیشونا بیم جوڑو لگورا و نحاسن دا تامبینا بیم جوڑو لورا خامن دا سنگی مرمرونا بیم جوڑو ل تماثیل اشیاون لیست بی حیوان امام راضی خدا ہوئی چی حیوانات نو پکی تا دا ونی منی او دا سیدو نو انوروی نارسو بکیو ایمام راضی ہوئی هزا یدلو علی ان التصویر کانا جائزا مباحن فی ذالک الزمان دا غا زمانہ کی جائز ہوئی خوا او نسخا ذالک بشرع محمد او دی امت کی حرام شور قسم تصویران خوا هذا غد پارا بے جوڑو لوجه تماثیل دغه سې زنګلي جانورو اوخان او هاتیان او اوسېو وجفانن کل جوابي او کاسیوی پشان د حوضونو چې زرو تسانو په یو ځای باندې پکې خوراک کو جواب حوض ته وقدور الراسيات او دی ګنو په ځای محکم او جا حضور نه شو باقي کو دې ټول د پاره تیارې کېدو د مارغان او د پیریان او د بنديان ټول د پاره ایملو آل داوود شکران ویلو مون دې تا چې عمل کوي اے خاندان د داوود علی السلام د شکر او د تابعدارې تاسو می دې له پیدا کړی سمدلم لستم مخلوقینا الا للعمل الصالح بل سلنه پیدا شوی نیک عمل پیدا شوی نفعملو ذالک و اکسرو منه دیر عمل کوئی دیر فقلیل من عبادی الشکور لگ دی زما پا منزیانو کے شکر استن کی دا حال ذکر شو دا انبیاءو پس عجز ذکر کئی حانفی دیل میں غیب کئی دی جناتو نا چه خلقو ما شور اکڑو آئی چه پینیان پا غیبو پوئی گی آگا وقت کی نوی سلیمان علیہ السلام سوالو کو چه اللہ زمان دا مرک پا پیریانو پٹ کی چه خلقو تخکارشی رسواشی چه خلقی اپیجنی چه دی پس پوئی گی نالا سلیمان علیہ السلام بعد مرگ راوستو ولار دې د شیشو په یو محل کې او امسه زنیتا اړم کړی دا اولار او ساته نه وته دې یو کال ولار دې روح بیا واپس را نه دی ادي وی يعاد روحه په جسد هران نو بچ کله دې پریوت امسا وینو خونه افریوتنو یو معنا دا چې پیریانو یو بل پورې او خاندل چې ځا غلا هم پیاز شوه موږ خلکو ته وی چې موږ اویا خلکو ته معلوم شو فلما قضینا علی الموت کله چې موږ فیصله وکړه په زبان دې زمر ما دلهم علی موته نو خبر نکړل دی پیریان لرا د په مرګ باندې اچا الا دابۃ الارض تاکل من ساعتا مگر هغه وینو د زمکه هغه څنګه خبر کړو وی خوړه امسا دا وکنه فلما خر کل جبریوت سلیمان علیہ السلام تبینت الجن نخکار شو پیریان خلق تا اللہ کانو یعلمون الغیب کدی په غیب پویده ادی خبر وے غیب نو ګور راغی سلیمان علیہ السلام ولار دی غیب خو نه دی ځکه هو تزان ښکارا کړو ها او بل فیضه به کې دا و چې ملک الموت راغی نو سلیمان علیہ السلام وی چې بیت المقدس نیمګړې دی ما خو یې چې دې سر تورسینو هغه ته وی دا نه پوره کیږي ها دا کارونه چې ان دې پوره کړی ها ځان سم کا ولله دا هغه مرګ داسې کنو په یو کال کې بیت المقدس هم پوره شو هغه کارومو شو ادا کارومو شو خلقو عقیده هم صحیح شوې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دا هم بیا مرګ او ژوند د دې مسلې لپاره دی یو معنا ښکار شو پیریان خلقو ته یو یا تبینت الجنو معلومه کړه پیریانو چې ځانم نو خبر کچری دی په دې په غیب باندې مال به سو په العذاب المهین ندی بنو پات شوی په دې عذاب در رسوایه کې یو کال بدی غپی والی دریابونو کې او سخ سخ کارونه وکول دا بیانو شو حال او بدی کې نفذ علم غیب وا تجناتنا دا هغه زمانه نه او دغه شبهات وا کله چې د انبیانو حال ذکر کو د حق پرستو حال ذکر کو نو د دنیا پرستو حال وګوره لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیا یقینا نشته دی د سبا خار والو د پاره د غی په ملک کې مسکن چې وی به اوسېدو آیا ډیر لوی عبرت د پاره د مؤمنانو چې دنیا یې شنه دی دنیا دې اعتماد شنه دی سبا خار هغه چې بلقیس پکې وا سمودا او د یمن ملکونو چې د یمن نه تر شام پورې یو میاش منزل او دا ټول منزل آبادو آباد په مین کې وکړیو آخوا دیخوا باغونه وخا چې د کلی نه بوتینو باغ ته بتلی کدی خلاصتا او که غس لاستا چې د کلی نه بوتینو باغ ته بتلی داسې باغونه وکړه او دا تر شام پورې یو ملک او ای بلقیس دا کار کړو چې دا ځای کې او دوه غرونه وو نو چې باران نه بوشو نو پاگه که یو لار و نو بو با طولی پاگه راتلی او اسی با زایا که دی نو اگه و تا اغا دره بند کلا اغا لار بند کلا دیر بند مضبوط بندیه پاکه او نو دو بارانو نو با بیا جمع که دی لوی دن او دریاب بجور شد نو اگه بیا پاندازه بندی دی باغونو لو با ارکولی وی دا ڈیم پاکه اغی جور کلیو که کافرانی خود خلق دا پارا دیر دا ترقی و دا بهبود کارو نکی کن جنتانی باغونو دوارو طرفو تا این یمین و شمال دا دی خارونو ناخی طرف تاوم او گست طرف تاوم کلو من رزق ربکم ویلی و تمونگا چخوره دا دا رب رزق دی تاسو له درکړې دی ډیر خیر ستاسو رزق وشکرو له او د الله شکریا ادا کوین لکه انبیاء ته ویلو کنه اعملوا علی داود شکرا تلا شکریا ادا کوی د الله بندگی کوین بلدتن طیبتن خار ډیر پاک دی او ډیر صفا او سوتره رب غفور او رب تاسو مهربان. نو پسیرین ذکر کوي چې داسې ملکو چې بره بس او کونی تا هم نخوتو بس خلق پسر بانده بی لوی اشکره یا سشیخه و اطلا را اطلبه همیوی و پکر اپریو تی بس چڑک باشن و کورتا برا آگه دومره خوشبوی چې د بار نوجه دا دوک میل مر آگه و داغه په بدن کې بس سپګي موګي اوروګي موګي په پرولینو هغه به ختم شوی د دې دي خوشبوې په ژبان فاعرضو نذی مخوانو د الله د حکم نه انبیا براتلو سوار له سوا کاله انبیا براتلو ازی برات کول هغه و تداوت ورکاو ازی به انکار کاو مخوانو زمونږ د حکم نه نو اخلاص که مونگ پا دی بانده سیل العرم سیلاب دا بند عرم دا غی بند نمو خدیم وغیر چوته و بدلنام بی جنتیم او بدل کرل مونگ دی لراغ باغون دا دی جنتینی پا نور دو باغون سر اغسو زواته او کلن خمتن داس باغونا چی تریخ فراک والو خوگوالی پاکی نو تریخ پراکوالو و اصل او د غزونی وی غز سپیرو و نا دا توبا نی لرگی دا لرگی پشاندی نی سانگی دا سانگو پشاندی پخواک جدب دی روڈونو اولادو غز و شیم من صدرن قلیل اصلگی ونتی بیری او جاری بیری او جاری پاتی شوی دیتا اللہ باغو نووی چستاو سردامو ناسب دیخوا ذالک جزینام بما کفرو دا مونگ دیل سزاور کلولا دو ازکا چی کفر کلیو و حل نجازی الا الکفور اللہ ای مونگا دا سی سزا بل چالی نور کو دا سی سزا مگر کافرانو لا نملک تباش نخوا ابازی پا کیو اغیت سپا وجہ سر معلومات شویو خوا ولی جدا سی راروانی عذاب کنا نو ډیر خلک پکې خوب نو ویني اخو کوم د مبشراتو نه دي نو ډیر خلک ته شام ته لاړو ډیر خلک ته بل مرګ ته لاړو او دا دوته نه وی حجاز ترالو او سو خزرجو نو مدینه کې آباد شو دا اصلي عربو کنه ها داغه وخت نه راغلی په سبا خار نه وجعلنا بینهم وبين القرى التي باركنا فيها او صرف باغونه نه مونږه پیدا کړیو په میان د یمن والو کې او په میان د هغه کلو د شام کې چې مونږ به خیر او برکت اچولې په دې یوم یاش منزل کې سو قرن ظاهرتن خارون او خارخ کارا چې دیو خار نه وسلې ووته نو بل بو تخکاری دو کینه ووته بل بو تخکاری دو ریس تکلیف نو قرآن ظاهرتن خکاره خکاره کلیو و قدرنا فی السیر همونگا اندازه کلیو پاگه که منزل چیغا منزل دیاری نو چیغا بگن داکورا شیا و زنده سر را شیا اویلیو منگا سیرو پیا گرده را گرده پدی که لیالیا کدش پی و ایامن کدروزی آمینین دروزی بام امنی دش پی بام امنی نو بس ورځ شپه پکې یو داسې ملک وها او په هغه روډونو کې بره کمبې لګولې کمبې او په هغه وخت کې پکې رڼاګانې لګولې لوی لوی لاټې نونه هر چراغان رڼاو ملک ټول رڼاو فقالو نو ګوره سرمایدارو دا کاری ها چې پکې مالدارو کمو ادګاړو خاوندانو هغه وی چې راځي به کار دی مونږه شام فلسطین ته ځو نوم رسو اکدا دیو مزدور سڑے روان شی نو آغام رسی دومنگو دی پرخص شو نو یا خدای تا منزل اگت کے او دا کلی تینا لری کی چه مونگا تلیشو دی نشید لے فقالو یوی پدوا کی رب منای رب زمونگ باید بین آسپارینا دیر لریوالی او دیر مسافت راولی زمونگ دا دی سفرونو پمینز کی فظلمو انفسهم ظلمو کو بخل زاننو فجعلناهم احادیثا اللہ اسمو سرو کلو ومی گردو لدخل قد پار تاریخ ومزدقناهم کل ومزدق او تس نس مکلو زره زره مکلو پار زره سران او دخل قل پارمی ضرب المثل او گردو چه عربو ببیادی او قام ذکر کو چه دا قام داسی روکش د دنیا نا نوی بے چه تفرقو ایادی سبا تفرقو ایادی سبا ویدا سی تس نسلو که سباغ خلق چه دا سباغ مالدار خلق چه یقیناً پدی واقعا کی دا دنیا پرستو دا آیاتن بیر عدمرتنا و هدایتنا دی تاریو سبرناکا و شکر گزار دا پارا فلقد صدق علیم ابلیس ظنہو او رشتیاو منتو پدی باندی شیطان ابلیس اخفل گمان چه اغا اللہ تا سوگن نو کڑے چه ولا تجدو اکثرم شاکرین ستا بندیان با پکنی شاکرین طول با زما بندیانی کافرین نو رشتیاشون دا دید غیبو نا خبرو نا دا بس دا سکی گی رشتیاو من دا پدبان دی ابلیس گمان خپل فتبعوه نطول ور پس روان شو الا فریقا من المومنین مگر یو ڈلا دا مومنانونا اغیت نبچ شو اللہ بچ کرو نو دا دی شیطان دا پارا پدبان دی سزور الا لنا علما مگر اللہوی دا مونگ دا سکو سد پارا چی جدا کو مونگا پا دنیا کی او خکارکو مونگا آسوک چیقن کی پا قیامت ممن دا غچانا ہوا منا بی شکم چیقا دا قیامت نبا شکیم کافر و مومن جدا کو نو دنیا کیم پی عذابو نذکر آوستا خوا فربکا علی کل شین حفیظ او رفستا پار سبان دے نگاہ بان دے دریم باب او پاگی کی رد شرک پرد شفاعت قہری او سلور بنیادونه د مشرکینو چې د دې د شرک د مکان په سابات دي او سلور بنیادونه هغه ولې په سورته سبا کې قطع کړ قل ذل الذين زعمتم من دون الله هو اي مشرکانو تاجرو بلې هغه کسان چې تاسو په دعوا کوي بغیر دلانه تاسو صدا ودا رسو کوئی چه مالکان دی اللہوی نا دروغوی لیم لکون مسقال زررتن ندی مالکان پا اندازہ دی اوی زری پاسمان نون پزمکو کی رسو کوئی چه نا مالکان ندی فاللہ سر برخ دا دبرخ خواندان دی اللہوی نا مالاون پی امام شرکن نشت دی لنا پدی ازمک آسمان کی سبرخان نو دری مووی چه نا برخم رخه نشتا چه اللہ او کار کئی نو دا دین تپوس کئی دیو سر معاونت کئی معاون دی نو اللہ وینا وما لهم من امن زهیر او نشتے اللہ لرا دا دینا سوکم دادی نو آخر کے دعوی چه نا اسن دی چه خبر ہو کی گنا نو اللہ اخکتا نور دی شفاعت قهریخا ولا تنفع الشفاعت عنده فیدا نور کی دی شفاعت او دل اثر الا لمن اذن له او مگر داغه چا شفاعت چې الله او ته اجازه کړی نو خو په قیامت کې دلته هنشتا د مکه د مشرکان شفاعت سوکو ملائک بس الله وی چغیا ده ها څه د ملائکو په تمه چې هغه به زما لپاره شفاعت کوي سره شداري حال نن وګوره چې کله والا عرش کې یو حکم وکړو نو یو د ماکبو شو حدیث کې راځي لکوي یو زنجیر چې ګټه لرا پرې دي او د خلکو وګونه کارن کی داسې د ماکبو شو په عرش کې نو ملائک بټول بیوش شو بغیر د جبرئیل نه څنګه هغه ته حکم کاو کنه نو چې هغه هغه حکم راوړو او پاسوانونو براتو نو دی به بیا سترګې غړولې وي ښا منله پاسې دیلو نو دی بیا تاسو سونه کول د جبرئیل نه چې صح حکم یو کو صح حکم یو ملاوی داوی حال نه ګوري چې هغه د الله د یاره او د هیبت نه داسې دی چې بیوش پراته او ته وې دی به زمونږ د پاره شفاعت کوي حتی اغی دمر عاجز دی حتی نفع نور کی تردی پوری اضافو زیان قلوبیم چلرشی حیبت تزلنو دینا دمر حیبت پراولی خواه قالو نوائی دی جبریل تا چی مازا قال ربکم تپوس کی دیو بلنا سحکم کردی رب ستاسو سحکم قالو الحق نوائی و تاغی پا جواب کی چی دیر حق او دیر حکمت یہ نا لیکل دی حق او رشتیا حکم کړی او هغه الله او چت په خپل صفاتونو کې او لوی په خپل قدرتونو کې دلیل عقلی او تعلیمات وایا څوک دې چې تاسو له روزي درکې د اسمان نو د زمکو نه دی غغن کوي قل الله وای الله را کوي کنه وینا ویاکم لعلا اذن او فی ظلال مبین او توایا چ مون او تاسو کې یو ډله ان او یاکم مون او تاسو کې یو ډله تاسو د چا په هدایت توبله لړ تاسو د چا په گمراهی کې ده سالم دې توحید کنا نو ځکه طریقې ولډیره د حکمت جوړ کړه چودو الی سبیل ربک بالحکمت چې خبرو سره تاسو وکړه چې بزت کړه نشي چې ها ما ته دی جهنمی وی او زان ته دی جنتی وی نن دا داس مو نه ان او ایاکم مونګه او تاسو کې لعلا او ذن یو ډل په ہدایت تا او فی ظلال مبین او بلا په گمراهی کې ښکار ده قل لا تسالون عما اجرمنا او ایوتا چې تاسو نه تاسو نشی کې دی دا وی چې مونږ کوم ګناونه کړی دي عما اجرم سره دې چې مؤمنانو ګناونه نه وکړي خو خیر زباس مونږه او تداسي وکړه چې مونږ ګناونه کړی مونږ ډېر ګناګار یو ها ولانو سالو اما تعملون از مونږ نه تاسو نشی کې دې ستاسو داغه خسته عملونو تغیر ته نوم د عمل کې خود مجلس عمل او مؤمنانو هغه ته اجرم نه وي یوې خیر دې پرې ده خو چې دې فزت کې را نشي اغا خپل دغه ته گناه وایا دا اصول دی دا حق پرستو خواه او دا غی دعاگانی پا دی دلیل دی چی ابو بکر تا نبی علیہ السلام دعاو خواه نوی دا سوایا چی اللہم اینی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن انو لا یغفر الذنوب الا انتا فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انك انت الغفور الرحيم چې الله ما په ځان ظلم کړی خو ډیر ظلم میکړی نو سبو وای نو هغه څه ظلم کړو ابو بکر څه ظلم کړو خدای د حق پرست شان دې کنه چې عاجزی وکړي ځان و ګناګار غني ښا اما اجر دریم تعلیم قل یجمع بیننا ربنا وای وتا چې ضرورا قیامت کې په تولګي ښا نن که یو مشرک سره خبره کوي کنه نو تویل شي چیرې بس قیامت کې او پته ولګي هغه وی او قیامت کې او پته ولګي وای تاسو له او کوي هغه وی او وای چې جمع بکی مونږ لرا رب ز مونږه قیامت کې ثم یفتح بیننا بالحق ابیا او فیصلو کې زمونږ په میند کې په انصاف او هو الفتاح العلیم اگر دیر خفیصلہ کونکے زکا چې بار څه پوي کنه نو قیامت به منیخه دغه دا سلورو مې صد قرآن شروع ودا هدي کې اثبات د قیامت کیخه نو قیامت به یې ابه سلوه پکېومي ډیر د انصاف او عدالت پنځم تعلیم قل اوایا وتارونی الذین الحقتم بی شرکا او خیما تا کسان چتا لګول دیو شریکان کړی د الله سره شرکا خیر ضرور وته لکټی خبره تر هغه تر کومي به خګي خبره کوي اخر کې وته وایا چیر را تاسو چې आवाज کوي کنه تاسو ته سو اولیاء کرام نو دا سوق دی او دې سکول شي رضا بواتو اے کنفا اے ارونی بالحجت والدلیل دا مانا شروع تخبر اکے ما خوات قرآن وی حدیث تماتا ام سو آیا کنفا تواتا ام اے ماتا دیخ پلی کو گینا پلی جی خبا کی گینا کنفا ماتا وای دیخ پلی کو گینا چی استاس دلیل لکو دیخ پل شرک باندی کیف وجہ شرک او حل یم لکونا مسقال ذرتن ابو حیان و اذا وتوای کلا نا نا نا غزر شریکان نشتفا زن مغر گوا بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ اللہ دے زور ور و حکمت والا توحید و تبیان کو نو رسالت وما ارسلناک الا کافتا للناس مونگ نیلی گلتا مگر دطول دنیا دا پارا بشیر و نذیر خوشخبری ورکون کې وزیر ورکون کې لیکن اکثر خلق نه پويږي الا کافتا للناس سمعنا یو معنا خدا کې نوحات او ځان له نجاحه جوړي وی دا حال دي د سنه حال دي وی د للناس نه للناس عجیب حال دی چې مسله دا ده چې مجرور په جار نشي مقدم کېده او ته هغه معمول مقدم کو دا وګور ځکه کا پتن چې حال شې د لن ناس نه نه د دې تابع شې کنه حال خو تابع د ذل حال نو ذل حال دې نشي مقدم کېده او تابع مقدم کې عجیب خبره ده دا وړه د اصول خلاف خبره ده نو حتاو هغه سو کا فاده فقيه ير خندا ظرف دي ول الناس او خير دي کوم قدم شيو مالک ظرف مقدم کیږي نبي ستر زاده چې دا کا پتن شي دي دا دل الناس سره نه دي يا دا کا در سل نا کنه حال ني لي گلي تمونگا مگر په داسې حال کې چې ته کافي د ټولي دنیا د پاره پیغمبر او یا مبول مطلق دی فعل ور سره دی چې لن تکفک فتن للناس ته به خلق مونږ کې د شرک نه کو په لاسو یې نیوي شی ومه هغه د جبی خبرې وګوره مونږ کې به ها خوش خبري ورکوونکې زیر ورکوونکې لیکن اکثر خلق نه پويږي زجر په انکار د قیامت وای دی چې کله وای دا وعده چې د قیامت شته نو کله وای کو تاسو رښتینی یې فلکم میعاد یومن وایا تاسو د پاره نیټه ده دی اورځي لا تستاخرون عن ساعتن تاسو برستو نشئ د دین یو ساعت ولا تستقدمون تاسو به مخک نشئ دا یو شوبه د قیامت نو بل ده قرآن په حق کې وایي او کسان چې کفر کړي دي توحید یې نه دی منلې سره دې چې پنځه ځله وته ویل شو هغه وی لن نؤمن بهذا القرآن مونږ کوی دا قرآن نه منو نو بل وکم منی دو قرآن هغه لاور کې چاپ شوی دی لاور کې دو قرآن چاپ شوی دی مونږ په دې قرآن یقین نکو ها بلا بالذی بین یدین پاک کتابونو تورات انجیل چې مخکې زنه نازل شوی دي یو نه منوي ښا ولي توحید ته پکې کنا بې وزستا با مرض پوئیگا مخا ولو ترا تحویب اغروی کولی دیتا کل جدا ظالمانو موقوفونا اند ربیم حضرو لشی خف تنظیم سرا تقبل رب سرا وسه احوال شروع کلو با قیامت کی خوا یر جو بازو ملا بازن القول واپس کی با بازی بازو تا جوابونا او مریدان او پیران یوزه شو او استادان او شاگردان یوزه شو اکابر او اصاغر یقول الذین استضعفوا بو یا کسان چغی کمزوری کلیشیو په دنیا کې ولی داغی دباو پی دیرو چی دی با ایلک اکاو نواغی پستر گی رایستی دی جزان بغلی شو دی با اوی للذین استکبروا کسانو تا چیزانی پی لوی گانا لیو لولان تم لکننا مومنین تیر کتاسو نوی پا دنیا کی کنا نمونگ بخالص مومنانو پا او مونگ مومنانو پی جند او مونگ ایمانو پی جند خستاسو بند لان نراتنو او استاسو دمونگ نسائستی اونو سیت نیستی ری کنا پی دمونگ نمب بیوتا سناخ لی قال الذين استكبروا نوبو اذا معتبر خلق للذين استضعفوا اغسان تاجرير اجزان او کمزوري کلیشیو نحن صددناكم عن الهدى مونږه مونږ کلیو د قران هر ځای کې درسونه کېدو نتلې وکنه کټول کال کې نتلې نو روزه کې هوبتلې وکنه مونږه مونږ کلیو بعده یې کوم پد ځان یې چراغ له تاسو ته هدایت بل کنتم مجرمین بلکی تازو بخپل مجرمان وین تازو قرآن سر شوق نون فقال اللذین استضعفون بیابو تا جوابو کی اگا جزان کمزوری خلق و مریدان شاگردان للذین استکبرو دی معتبرو تا چنا کنا گورا تازو منی کلیو کنا منی کول خودی تنوی چی پمارای که ولی زنزیرو آچه بل مکر اللیل والنهار بلکه اغا بیانونا دشپیاو دورازیم مکر اغا تقریرونا دشپیاو دورازیم اغا پروگرامونا گوری مکر دیر لوی لفظ دیار سولو دشپیاو دورازیم کل بایو زیکی پروگرام جوڑ کو کل بل زیکی استعمروننا تاسو همونگ تباقی دا عمر کو ان نکفر بالله چې مونږ انکار وکړو د الله د توحید نه او اعلان به الګا څوک پنځ پیرې شش پیرې پکشته پاسه نو څوک پاسه دا به چې ته یو نیم پکې نه رضوانو او یو څه چې دا ګېمولا تاسو ویلو په نوې کلی کې نو یو پاسه ده دا ری په شان پټ کې والو اغی بشانتی سترگیر ڈکی توری کلی وی اغی بشانتی گیر منگز کلی وی وی آو دا اللہ فضل لشتے پکی اغی بیاڈو غاگو نکو حلکا جی تپوس کہنو خبر اوکا کنو سر اولی شش پیرے پنج پیرے وی خوا تا صبح نوی دا سی بدا منی کول نو چی گوری وو توحیدیانو تلانر شن زن ساتے خوا کارنګو کوم نه کولې ښه ان نکفر بالله چې مونږ د الله توحید نه انکار وکړو چې پاغه غاړه باندې نه زو دلته په خاله کشران راتلو نو زیبو ته د عمر خان روټ کې ناس کو ځای ده هغه بیا په دې مدینه مسجد راتلو نو بیا وته ځای کې نو نه راپره ان نکفر بالله ونجعل له اندازا اتا سبا مونگ تبا قیده امر کو چی دا اللہ دا پارا دا برخی خواندان شتا تا سو نوی چی دا برخی دی دا دا خدای نازولی دی دیل ایزی مواری ورکلی دی تجربی پیشوی دی دا غیو دا من دانی زی موار دی او دا بل دا زیری زی موار دی دا بل دا لیوانی سپی چی سوک چی چلی بگورو دا تا سو دا نوی دی امون ته معلوم ندی په دې ملکونو کې زغه چلو کنه چې وګرځول الله لري شریکان نور توري کسبین ها یاره دی به داسې ذلیل شي کنه فسر الندامتا دیبا پټی خپل پیمان ته خو نه به شي پټولې کله چوینه عذاب او جعلنا الاغلال املائک براشی او زنجیرونه به تواچی او چر وینیسه خوخ دی بڑ بڑو ادمرین بے تڑو او سین تا بے شڑو دا با قیامت کیوئی نئے خواہ یعنی دا لوی لوی خان دی اغیو تا غیی مولاوی حلکہ داولی وی دل چاوئی ورکڑے و پا خیرات کنو دا بیا غو چتاو حلکہ تلوی زناوری خدای دل غٹ بدن درکڑے نو غیی سلو چتای وجعلنا الاغلال وابچ وغدران دران زنجيرنا في اناق الذين كفروا پسټونو د کافرانو کې هل يجزون دي بډیر بدګلې چې تاسو کوي وو دي عادت نو د دې کنه د دې خو بډیر قدر او عزتو توبته دي بزغه طالبانو په زارونه کړدولو حدیثه به سادرونه وړولو انمونه او تاریخ یو دا میا سیب دی پردی تالیبانو کیوں آگا چٹانو کیوں وطوی میا سیب دی عمرو نے ٹول پدی کی ختم کلیو کا ندی با دیر ناشنا کلی نو بویلشی چی سزا نشی در کولی تاسو لان مگر دا آگا عمل چی تاسو کلیو دا خستاسو آگا گناہو ندی چی زنزیرو نتی نجوڑ شو تاسو دا خلقو پسٹونو کی زنزیرو ناچولیو او غیم دا قرآن نمانی کلیو نن ستاسو په سټ کې واچې لښندا څه خبر همار سلنا فی قريه من نذير الله یمون نذیر یې ګلې په یو خار کې سو کې روان کې لا قال مترفوا مگر ویلو هغه معتبر زاغي ان بما ارسلتم به کافرون مونږ په هغه مسله باندې کفر کو چې تاسو به را لېګلې شی وی تاسو نه خبر دلته خو څوک توحید نه مانی دا خود پیرانو زیده پیر صدو دا او پیر صباک دے او پیر بدائی دے ار زی پیر پیر دے یا خود دے شرک دمرا دور کرده دے چی بس نمونه ولی دا سیخی دی خان او داوی قسم آفیز نمون خودل تسوک نپریدو فقالو ویدی نحنو اکثر اموالا و اولادا فمونگ دا اللہ دیرلوی فضل دے دا فضل پا مونگا مخراب ہوئے مونگا دیر مالونو دیر اولاد والا خلقیو وما نحنو بی معذبین مونگ لی اللہ عذابونا نراکی مونگ خدا غز رحم لائق قلو آیا و تین ربی ابسط الرزق لمن یشا و یقدر بیشک رب زمان دیر فراخ رزق ورکی و چال چو واری او چال پانداز ورکی نپا دی مدو کا کیگا چتا له مال ډیر درک نو رضا دې دنه نه رانی سي دي ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي وما اموالكم ولا اولادكم هم قانون بیان الله ځکه وسوم ډیر خلق د دنیا کې چاوي په خپل مال او اولاد باندې دوک دي او هغه وی دا الله فضل او احسان په موږ باندې ښه وی بل چاله دی ورکی کنه ها دا همونګه ګورا مونږ هم د الله فضل له چې ډیر ښه کارونه کنه امدادونه او د اولیاء سره او د درګاونو سره محبت او دا دي ته دی نیک عمل وای ښا او د پیرانو نیکانو سره رابطه او تعلق او وی کو په غرونو کې دي مونږ ولا جرنیټر رسول دی چی پیر سیبا داستاد کدا سی نور سو ضرورتی کنا نمونگو لمشینان با قیده رسولی دی لوڈو نامو لورکلی چی خلقو تا بیان کئے مونگو دیر سہولت اگی تا تا دا اللہ نیک بندیان کنا نو اللہ رب العزت ہوئی چی اگا دا مال او اولاد ندے آتا چی کم یادے خوا چی اگا دا بنده دا پارا سبب دا رحمتو گردی ندی دا مالون استاسو دا شکرانو او دا نظرانو او دا سدونو دا رشوتونو او دا ڈاکو او دا جوارو وما اموالكم دا دې مالو نه کړه یو پیسې پکې حرام حلال نشته ګوره ښه اجه څوک وسره نوکری کوي نو هغه ځان ډیر تنگ دی ته پوسونه کوي چیرې موږ له تنها را کوي کنه دا موږ ته حرامه ده وای ګوره ځان له ځای وګوره وای تا دې بل ځای نوکری نه ملاوي ولا اولادکم او نه دا اولاد ستاسو پین شټ دا اولاد دی انسانان داسي ولا اولادکم نو اولاد ستاسو چې شکلونه په شان د انسانانو نه دي اور وخت کې سیګریټ په خوله کې نیولې دړي ته نخیږي اوس په لابل شان سیګریټ نه دي او چې چرته د گمراهۍ ځای نه دي ندی بګه حاضر دي ښا چرته د شیطانې کارونه دي ندی بګه حاضر دي ښا دا اولاد دي څه د دې پته مې چې دې به زما د فیضې شي او ما ته به دوا کوي او بلتی پاغه طریقه ندی تقربکم عندنا زلفا چې نږدې کی تاسو لاره لای مون سره په مرتبه کې دا د مرتبه هغه ندی دی خو با ورګه ته به لک صبر وکا چې دې لکوټی را لوي شي کنه نو ته به دې پوزې لاره شي او پولیس ته به وای چې یاره بس یو ډز ته وباسه ای پیسې واخله یو ډز ته نه وباسه دا زمونږ کاتو خبرې دي او دا شوی دي ټول ښه پل ځامنې وجلې دي خو پولیس وانته چې تنګ شوی دي ته نه ښه نو دا به مرتبې تا له درکوي ها الا من آمنا وعمل صالحا لیکن اولاد دا هغه چا چیمان راوڑی و عمل کینے کم اولائی کلوم جزاو ضعفی بما عملو نو دا دید پارا مرتبی دی دو جن دی دا عمل پو جبان دی خوا وهم پی الغرفات آمنون او دیو پاگا مانو دا جنت کے پامن باندی ناستی نو اگا مال سبب دا نجات تیم چیغا دا دین پا خدمت کے دا قرآن پا خدمت کے او په اجتماع کې او د توحید او سنت په پروګرامونو کې ولګي دو او هغه اولاد سبب د رحمت ته چې په دې پروګرامونو کې او په دې اجتماعاتو کې او په دې درسونو کې منډي وي او بینری لګولي په ځان باندې او چې توحید سنت سے محبت شرک او بدعت سے نفرت همنډي وي او چې سره ډانګونه دی ولار دي څوکیداری کوي چا سره جگونه دی او گلاسونه دی او بور کئی تا حور او غلمان دی اللہ دی همیشه داسه و ساتی دی کم کل داسه و جی چه شیطان علم سینو بلسه دی جوڑ چه بس دا خاتمه سوال پکار دی نو اولاد خدا دی چگیش پاروت پا دی کی مصروف دی چه دا قرآن خدمتو دا قرآن درسو بیانونا او تقریرونه فولای کلام دا والذین او کسان یساون فی آیاتنا چغی منډی وی پرد آیاتونه زمون کې معاجزین او عناد او تعصب په حق پرستو سره او هغه له ځان له یونیفارم جوړ کړی دی هلکه داسې کمیسا غونډه ها چې ګرو دې دې کې او زه چرلی تنه ولا جوړ کړی دي او ټوپه ولا داسې جنجوره کونتي جوړ کړی دا یا ساونه اټولر ختمونو پسې منډي ټولر په ختمونو پسې منډي اپ خوراکونو پسې منډي اجه څوک ولا سوار نه کیږي دا یا ساونه بیا یا تنادي کنه ښا د قران مقابله کوي نولائی که فی الازائی محضرون داکسن باپ جانم کے حاضر کریشیم او آیا بے شکر اب زمان کلاو رزق ورکی اغا چالچو واری دخپلو بندیانو ناو یقدر اللہ او پاندازے ورکی چالچو واری وما انفقتم من شین فو یخلفو او آگا چتا سو خرچ کو کلگی او کڈیری پدی لارکیم او بیا پدی میاشکیم چتا قرآن میاشدہ دیکھم سمال خرچ کو په صحیح طریقه باندې چې اسو سوکته ناډو خبر نه دي او ستاو د الله میانس کې راز دي چې نوم نه دی غوسته په لوس فکر کې ولي ثواب ولا خرابي او ثوابونه خرابي نو الله وی کتاب دې کې ورکو نو فهو یخلفو اگر ډیریږي اگر ډیریږي داغه لپاره خلیفہ پیدا کی اگر ځای کیږي نا په هو یو خلیفہ اگر خپل عوض راوړي اگر خپل بدل راوړي اگر خپل اجر او ثواب راوړي او هو خیر الرازقین الله بهتر رزق ورکونکې رضا مطلب ښا هغه مال اولاد زاده چې تا د الله سره نږدې کی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَتَكَا وَرَجْرَ جَمْبَكَ الَّذِي لَرَغْوَن ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ يَا بَوِي مَلَائِكَتَا كُلِّ خَلْقٍ ذِي شُفَعَاءَ غَنِلِي وَكَنَخَا أَيُّ الذَّمَلَائِكُمْ وَرَسَرَارَ أَيُّ الذَّمْبِيَا وَسَرَا أَهَؤُلَاءِ يَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ذَا خَلَقَ ذِي كَسَانْدِي ذِي دَاعَوَ كَيْ چمون دنیا کې د ملائکه عبادت کړي څکه چې دی به زموږ د پاره الله سره شفاعت کوي کنه مزادی رشاوی که دروغ وي قالو بو یا ملائکه سبحانک الله تپاک ذاتي مونږه هم واحدین یو دا مطلب دی سبحانک سمانا یا الله مونږه هم واحدین یو هم واحد بچری چاته د شرک خبرونه کی ان بسوک د قران نه منی کی د دلیل لخه اے ان نوحدک والموحد يدعو الى التوحيد لا الى الشرك انت ولينا من دونهم تزمون مددگار او حاجت روای مونږ دی نبی جنو دا سوق دي چې مونږ باندې اعتراض ها حدا غدا غدي بل كانوا يعبدون الجن او هو دا ټول مرضی د شیطان عبادت کړي جن پیریان شیطان اکثرهم به مؤمنون عبادت څنګه اکثر باغی باندې یقین کړي دي مونږ به مو ته وی خاص تکړی خداکار ټول د دین روان شوی دی ښا او د دین روان شوی ځکه دا دیو ته ویل چې تعویذ لیکي نو تاسو کوئ چې یا جبرئیل یا میکائیل یا اسرافیل نزا ده ملیکو عبادت نشو حد دعاو مخل عبادت نو ٹیک ده دمونگ عبادت کرده خو مونگ وطن دیویل دا دی پیریان و شیطانان وطویلی خوا پل یو ما پس نن رضی لا املک بعضکم لبعض نفع ولا ضرر مالکان ندی بعض استاسو ده بانز دفاران ده سپیدی و ده ضرر اختیار نشتا او بوائی مونگا ظالمانو خلقو تا چو سکے عذاب دو را گا چوئے تاسو پاغی باندی دروغ ویونکیم ویزا تتلا علیم آیاتنا بیناتن زجر پیارات دا قرآن کلچل بیانولی شپدی باندی آیاتنا دمونگا واضح قالو نوائی دی ما هازا الا رجلن ندی دا مگر یو سڑے دی یریدو ان یسدکم دے را دلری چه منی کی تاسو نا والی تاسو لرا اما کان یابدو آباؤکم داغ دینا چه بادت بیکو مشرانو ستاسو مونگ دو مشرانو دا دینا لی گورا وقالو آئی ما آزا اللہ ابکم مبترا ندی دا ددی دا خبری و بیان مگر دروغ دا زان نجوڑ شوی اوائی دا کافران دے حق بیان تا کل چراغ دیتا ان هذا الا سحر مبين ندی دا مگر جادو کارا پماته نام من کتبی درسونا الله ایمون خو ندی ور کړی دی عربو ته سو کتابونه مخکې د قران نه یدرسونا چې دی دا غي درسونه کوي بلې د کتاب ادب څه دی د کتاب خدمت څه دی درس یدرسونا چې کوم دی کتابي د درس و سره یې اللہ ایمون خودی تمخ کے نظیر لگلی کتابونا اما ارسلنا ایلیم قبلک من نظیر مونگ نظیر لگلی دیتا مخ کستانا سوکی رو انکے و وکذب الذين من قبلهم او تکذیب کړو هغه قومونو چې مخکې د دینو وما بلغوا معشار ما آتیناهم او دین دې رسیدلی لسمی سی د هغه صحت ته لسمی سی د هغه مال دولت ته لسمی سی د هغه اولاد ته لسمی سی د هغه عقل او فکر ته آتیناهم چې موږ هغه لسم ورکړي وکانو مستفسرین عنکبوت کی ذکر شو کنه فکذبوا رسلی هغه درو جن کل زما پیغمبران پکې پکان نکیر نصرنگ شعذاب زما غی لرم قل انما اعذكم بواحده تعلیمات تاخير کې بیا د توحید هوایا وتا به شک زه واعظ کوم تاسو ته په یو خبره ان ارسلنا کې له شاهد او مبشر او نذیر زما دا دوره صفاتونه چې دي کنه در دې یوې خبرې په ژبان دي ښا زه بیانون کې د توحیدم زه گواه په توحید يم زه داعیم توحید ته ز نذیریم په توحید او ز بشیریم دا ټول د دې مسلې د پاره دی واحد ان تقومو لله چې ودریږي خاص د الله د پاره دې مسلې ته ودریږي مسنا او فرادا که تنظیم یې کني تنظیم څه خبره نه ده که یوازې او که دوه دوه یې که یوازې دا باندې مکو چې دی یوازې ما نه دا د هر چا مسله ده د انفرادي او اجتماعي دواړه مسله ده ښه نو دا توحید شو چې لا اله الا الله نور پسې ثم تتفکروا بیا خو سوچو کې ما به صاحبکم من جننا چې نشته استاذو په دې صاحب پورې سلی وانتوب د پیغمبر په حق کې صحیح سوچو کې چې دا پیغمبر دی د الله بنده دی او استاذو د هدایت لپاره راغلی ښا ان هو الا نذیر لکم نذیر مگر يرون کې استاذو لپاره بین ایدی عذاب شدید مخکې مخکې د عذاب سخت نه چې هغه قیامت دی دا دو مسلې دو خبرې دي توحید او سنت چې خبره حقیقت کې اوازه چې کلمه ده دا یو تعلیم قل هو قل ما سألتكم من اجر هو او تا چې ریګما نو غواړم تاسو نه په دې باندې ځای وځو قل ما سألتكم من اجر هو یا هغه چې ما غوښتې تاسو نه ځای وځو ما موصول دي فهو لكم هغه تاسو دي تمانه دي زما سکار دي ځان لپاره غواړم نو د اجر زما مگر په الله باندې او غالله پارس باندې حاضر ناظر دي سمانا ده چه ما سالتو کم یو مانا ده چه حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام تعالیوی چه خوز من اغنیائیهم وردی فی فقرائیهم دی مالدارون دا زکاة واخلا او دی اجزان لیور کر نو سو توی چه جیب کوا چوا نا ما سالتو کم من اجرن پا هو لکم اگو تاسو لدر کوما خودی اسی نور کئینو اللہ ما تاوی چی تیتی نو آخلا فهو لکوما خستاسو دو پاره زسکوم دو امداده چی کدا نور عشر زکات یا د جهاد دو پاره صدقات وغیره نو آغس دو پاره دی فهو لکوما خستاسو دو پاره بانده لگی وصلی اخلو راشن گورو اسونا او خان پی اخلو نما په کې سوال است استادو نه اخلم او پتا سوې لګوما زه صحیح مشر دا کاری کنه په هو لکم قل اوای و تن ربي يغضب بالحق بهشکه زما رب چې دین نو نازلې حق لره دنیا ته قران یې نازل کړی کنه نازلې حق لره دنیا ته او رد کئی پا دی سر کفر او شرک باطل باطل پی رد کئی تک انبیاء کی چویلیو نقضیو بالحق علی الباطل اللہ عمل غیوب تذین اسو خبرو چی باطل بختم شی او حق بزور ورشی دا اللہ خبرو کن اگتا خدا ما کانا و ما یکون عرصہ علمشتا کن خواد ویم مانا وایا بشک رب زما غرزی دی حق لرا د خلق په زړونو کې دا بل چا کار نه دی ها دا پیغمبر کار نه دی ان کلا تهدی من احببتا دا الله کار دی چې یقذو بالحق د خلق په زړونو کې حق غرزی ها دور ده چې هغه نور وي چې مونږ له ولې په لکه ونه ورځو الله وی علام الغیوب زپی جنم کنه ها چې څوک لایق دی او څوک نه څوک قابل دی او څوک نه دی د چا زړه پاک دی او د چا زړه پاک نه دی علام الغیوب والله دی کنه قل جاء الحق وایا چې حق راوي الله ولا غلب ورکلا او ما یبدی الباطل وما يعيد یو معنا او نه باندې باطل په دنیا کې پیدا شي انا با زول باطل بیا واپس شیم زول باطل زول خواه ایس سوک نقو خواهی خواه که اگه باطلی کارس شیم زول خواه بیا نشی رات لی خو نوی باطلو من نشی رات لی ما یوب دیول باطلو ما یوب دیول ادوه مانا کنایا دا کنایا دا کمزوره نا چه باطل دا سه کمزوره شو چه سرم نشی خواه دوله وی یو سړی ډیر کمزور دی نو سر خو کوځي کنه تبه غندې ذکر کوي داس داس کی الله رب عزت یو باطل داس شو چې ما یبذ او ما یعید داس داس یم نشی کېده ګور ما یبذ او ما یعید د کبوټی باندې چې هوا لګي هغه داس داس کی کنه ها دې ډوره کمزور شو قل اوائی و تین ظللتو فا انما اظلو علی نفسی ما تا گمراه وائی نو کچری زو گمراه ما نو دا گمراهی باز ما پا نفس باندی تا اس تیسا نقصان نرسی تعلیمات تی کنا چسنگ ویلو چین ناوی یاکم لعلا حدن و انه تا دیتو او کما ادیت حاصل کلی نو زو دا نوی ما چی دا زما کمال دی چی بلغل علا بی کمالی فبما يوحي الي ربي ذا بسبب داوي چې وحي کوي ما ته رب زما دا خو د قران برکت ته ها درس او قران ملک رانا کو او تیار لري شو دغه چې تاسو دا قابلیت ونښته انه سميع قريب بشکل اوریدون کړي او ډیر نږدې دي چا نږدې کته چا په عقل کې ناراضي ولو ترى تخويب او خروي ذکر کړي او که تاولی دی از فضیعو کل چی دا مشرکان او کافران قیامت کیو یرولی شی تا قیامت حیبت پیرا شی فلا فوتا نبی اخلاسی و اخذو من مکان قریب او بنویشی دا دیر نزدی زینا بلی قیامت خو نزدی دی کنا وقالو او بویدی آمنا به مونگا ایمان راوڑو مونگا قیامت امانو اللہ رب العزت بوتوئی چه سنگ ایمان دی راوڑو ایمان خو بخلقو پا دنیا کی راوڑو تا دل تا راوڑو و انا لهمت تناوشو چرتبی دید پارا حاصل ولد ایمان من مکان بعید دا دمر لری زینا یعنی ایمان خو دنیا شیو او تا پا آخرت کے ناستے نستا دنیا تلاس رسی کنا تصوی جزا کٹ کے ناستے ما تو قیامت کې ناشته مستعد راشي تناوش معنا تناول لاس رسول دا معنا یعنی ان لهم تناول الايمان من الاخره وقد كفروا به في الدنيا او چې کوم ځای کې ایمان راوړی نه تل کې دي کفر کوه چې اوس نشه د هغه ځای کې ایمان راوړی وقد كفروا بي من قبل ذي كفر کړې پدي باندې مخکي مخکي پدي قیامت باندې ويغذفونا بالغيب من مكان بعيد ادي بوشتل کول رجمن بالغيب ذي بوشتل کول په دنیا کې لغيب او بي دليل خبره من مكان بعيد غلر زينا دنیا کې ودي څه چې د قیامت وي ذي بدروغ وي چه ایزا کننا ازمامن او مزقنا کل ممزقن دا دغیغه دروغ دی کنه فا وحیلا بینهم و بینما اشتهونا دیره لوی فاصله براشی پمیند دی که او پمیند دی داغا خواهشاتو که او ولی نن کم یو لوی کافر او مشرک ده چه اغا دا جنت تقاضا نکی او مسلمانان خود یاری ناجزان نم نشی اغسته او چیرا سے عملم کم دے ویا بلا یقیو یا نخو سوال کی چی اللہ مونگا لرا کی ادی دی خواتوارا جنت یادی خوا دی جو سوال کی پیغمبر ویلو جنت الفردوس یادوے او دی اتوارا یادی لکو ادا چاویلو دا کم دعا دا دی دمرا پا جنت باندی یقین لکھا او دا خبری حور دا سے و غلمان دا سے اب جنت کے ون ادا سے دا اب جنت کے نہر دا سے دے اوپے دا گبین نخوگی دے دوار نیخی دے دا پیو نسبینی دے دا لگی آئی کن وید تا تنہا سلیخا حیل بینہم بیرلو اے پاسل براشد دی اب امین داگی کی یشتہونا چیدی بکم خواہشات کولو او تقاضا بے کولا سنگا کما فعل بی اشیاء من قبل سنگا چی دا کار شوی دے دا غنور قومونو سرا پخوان عادیان سمودیان فرعونیان دا غیم دیر غٹی تقاضی وی خوا او غا ختمش بی دیر لوی فاصلہ پکرالا انہم کانو فی شک مریب یقنان دی پشک کی دی دی قرآن دا سی چا شک ولا پشک کی ورد ان کے دیم سورة فاتحة.